أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Evet değerli kardeşlerim, bu sohbetimizde inşallah inananlar tarafından çok yanlış anlaşılan bir mevzu üzerinde durmaya çalışacağız. Yani sohbetimizde içtihadı tanıyacağız. Onun İslam dinindeki yeri ve mevkisi nedir? Onu anlamaya gayret göstereceğiz. Ayrıyeten değerli kardeşlerim, içtihadın şer'i ve gayri şer'i olan kısımlarını izah edeceğiz. Bu konuda inşallah malumat sahibi hep beraber olmaya çalışacağız. Bilindiği gibi içtihat konusu değerli kardeşlerim hakkında sık sık konuşulan bir konu olmasıyla beraber yine üzerinde en çok ihtilaf edilen ve yanlış anlaşılan bir konudur da. Kimileri içtihadı edille-i şer'iyeden sayarken kimileri içtihat edille-i şer'iyeden değildir demişlerdir. Kimileri içtihat kapıları kapalıdır deyip kimseye içtihat hakkı vermez iken kimileri de bu kapıyı ardına kadar açık tutup hiçbir ölçü tanımadan, hiçbir kaide, kural tanımadan içtihat edip durmuşlardır. Hulasa değerli kardeşlerim, her grubun kendi anlayışı ve kavrayışı istikametinde içtihat bir mana kazanmıştır. Biz ise inşallah bu konuda şahsi yorum ve anlayışlardan uzak bir tavırla meseleyi ele alıp konuyla ilgili Allah ve Resulü'nün ortaya koyduğu gerçekleri göz önünde bulundurarak mevzu hakkındaki yanlış kanaat ve uygulamaları gücümüz nispetinde izah etmeye çalışacağız. Bunu inşallah anlatmaya çalışacağız. İçtihat konusu şer'i kaynaklarla alakalandırılmaya çalışılan bir konu olması hasebiyle bizim ilk önce, her şeyden önce üzerinde durup anlamaya çalışacağımız nokta şurası olmalıdır. Yani içtihat dinde var mıdır, yok mudur? Veya içtihat dinde varsa bu edille-i şer'iyeden midir, değil midir? İlk önce bu soruların cevabını bulmaya çalışacağız. Yani içtihadı edille-i şer'iyeden kabul ettiklerinden dolayı bizim her şeyden önce bunun şer'i delil olup olmadığı hususu üzerinde duracağız. Evet. Değerli kardeşlerim, edille-i şer'iye denildiği zaman bizde Allah'a kulluk vazifesini tatbik sahasına koyarken muhatabı olduğumuz emir ve nehilerin kaynak olarak kabul edildiği deliller manasındadır. Bizdeki manası budur. Yani bizde edille-i şer'iye denildiği zaman Allah'a kulluk vazifesini tatbik sahasına koyarken muhatabı olduğumuz emir ve nehilerin kaynak olarak kabul edildiği deliller manasındadır. Ve bunun adı da kitap ve sünnettir. Bunun adı da kitap ve sünnettir. Bunun haricinde biz kat'iyetle ibadet adı altında Allah'a takdim ettiğimiz eylemleri ispat edecek başka bir kaynağın olduğunu kabul etmiyoruz. Yani hüküm koymada olsun, ibadet şekil ve şemalini belirlemede olsun, kitap ve sünnetten başka edille-i şer'iye diye bir şey kabul etmiyoruz. Bunun yanı sıra helal ve haram konusunda da aynen. Kitap ve sünnetin dışında bize helal ve haram sınırları çizecek bir delil, bir kaynak kabul etmiyoruz. Buranın çok iyi anlaşılması gerekir değerli kardeşlerim. Bizim nazarımızda edille-i şer'iye denildiği zaman Kur'an ve sünnettir. Yani bize helal ve haram belirleyici ölçü Kur'an ve sünnettir. Bize Allah'a kulluk nasıl yapılır, bu husustaki emirleri ve nehileri vaz eden kaynak Kur'an ve sünnettir. Biz bunun haricinde hiçbir kaynağı kabul etmiyoruz. Evet. Bunun haricinde zamanımızdaki hakimiyet sağlamış şekliyle edille-i şer'iye denildiği zaman kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha diye dörde, bazıları bunu beşe, ki Hanefilerde istihzan da buna ekleniyor, Malikilerde keza Medine ehlinin ameli diye eklenerek altıya, hatta bazılarında bunun yediye çıkarılması delilden yoksun şahsi görüş ve anlayışlar olduğu için bunu da kesinlikle kabul etmiyoruz. Yani bu şekildeki ileri sürülen şeyleri de kabul etmiyoruz. Kaldı ki zaten bu konuda bu insanların adet olarak farklı farklı sayılara sahip olmaları da bu işin içerisinde ciddi bir arızanın olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Yani edille-i şer'iye hususunda her grubun farklı farklı birer rakam söylemeleri, rakam zikretmeleri bu işin içerisinde çok ciddi bir arızanın olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu hususta uyanık olmak gerekir. Ayrıyeten gerek mezhepler arası farklı farklı uygulamalarda olsun, gerekse helaller ve haramlar konusundaki içtihadi farklılıklarda olsun, bunun başka yönlü arızalı bir durum oluşunun açık delilidir. Yani bu hususta çok ciddi bir arızanın oluşu işte bu şekliyle arıza endam eden olaylardan anlaşılmaktadır. Evet. Her ne kadar muhalifimiz olan bu insanların edille-i şer'iyeyi sayarken, sıralarken yuvarlak ifadeler kullanarak bunlar da kitap ve sünnettir gibi sözler de kullanmış olsalar, bu gibi sözlerin herhangi bir haklılık payı nazarımızda yoktur değerli kardeşlerim. Eğer bunlar hakikaten kitap ve sünnettense bunun adına kitap ve sünnet denilmesi gerekir. Bunları başka bir isimle isimlendirip de üçüncü veya dördüncü kaynak olarak, beşinci kaynak olarak ortaya atmaya gerek yoktur. Öyle ya, madem ki bunlar da kitap ve sünnet, o halde bu isimlere neden ihtiyaç duyuruyor ki? Ve bu sefer değerli kardeşlerim, ve bu sefer bizim biraz önce de ifade ettiğimiz gibi dinde muhatabı olduğumuz şey kitap ve sünnettir. Bunun haricinde hiçbir şeyin bizde herhangi bir sorumluluğu ve hükümlülüğü yoktur. Dolayısıyla itaatin vacip kılındığı başka bir esas da tanımıyoruz şeklindeki ifadelerimiz düzgün anlaşılmadığından dolayı da birçok sorular gündeme getiriliyor ve bizlere tevcih ediliyor, soruluyor. Deniliyor ki, efendim siz şimdi içtihadı kabul etmiyor musunuz? Siz bunu kabul etmiyor musunuz? Halbuki bu konuda hadisler var. Siz bunu inkar mı ediyorsunuz? Her meselede kitap ve sünnetten delil olmaz ki. Dolayısıyla kıyasa ihtiyaç var. İçtihada ihtiyaç var. Siz şimdi bunları kabul etmiyor musunuz gibi vesaire vesaire sorular. Tabii ki biraz önce de ifade edildiği şekliyle bizim delilleriyle ispat ederek ortaya koyduğumuz gerçekler eğer istenildiği manada anlaşılmış olsaydı bu soruların lüzumuna dahi gerek yoktu. Yani meselemizi anlattığımız şekliyle eğer karşı taraf anlamış olsa bu sorulara gerek yoktu. Neyse, gerçek manada inşallah anlaşılmasını ümit ederek bu sorularına cevap olarak diyoruz ki eğer içtihadı kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye bir soru tevcih eder ve bu soruya da içtihadı edille-i şer'iyeden kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz manasında sorarsanız biz buna hayır diyoruz. Yani biz içtihadı edille-i şer'iyeden kabul etmiyoruz. Neden? Çünkü onların da bizim de müştereken kabul ettiğimiz gibi içtihatta hata ve isabet etme söz konusudur. Yani müştehit içtihadında hata da edebilir, isabet de edebilir. Öyle mi? Binaenaleyh hata ve isabetin var olduğu bir mesele dinde kaynak olmaya katiyetle bir selahiyeti olamaz. Değerli kardeşlerim, buraya iyi dikkat edin. Daha açık ve net bir tabirle, ifadeyle kendisinde hata ve isabet etme ihtimali bulunduran bir şey dinde şer'i bir delil kesinlikle olamaz. Hem kendisinde hata ve isabet etme ihtimali bulundursun, hem de bunun şer'i bir delil olsun. Bu kesinlikle kabul edilemez. Yani bu manada bir şeyi kesinlikle biz edille-i şer'iye kabul etmiyoruz. Ama içtihadı dinde sorumlu olduğumuz herhangi bir meselenin delilini öğrenmek için sarf etmiş olduğumuz emek ve gayretin adı olarak zikredilerek bu manada içtihadı kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz şeklinde sorarlarsa işte biz bu manada buna evet deriz. Buna evet deriz. Çünkü ıstılahi olarak içtihat, muhatabı olduğumuz emir ve nehyin veya herhangi dini bir meselenin kitap ve sünnetten delilini öğrenmede, onu araştırıp bulmada sarf edilen emek ve gayretin adıdır. İçtihadın tarifi budur. Yani içtihat, muhatabı olduğumuz emir ve nehyin veya herhangi dini bir meselenin kitap ve sünnetten delilini öğrenmede, araştırmada, bulmada sarf edilen emeğin adıdır. Gayretin, çabanın adıdır içtihad. İçtihadın tarifi budur. Eğer bu manada soru tevcih edilirse, evet, biz bunu kabul ediyoruz. Biz bunu kabul ediyoruz. Evet. Ama bu manada araştırılma, bu manada delillere ulaşmada insan hata yapabilir mi? Yapabilir. Bu mümkündür. Yalnız bunu edille-i şer'iyeden bir kaynak olduğunu söylemek ve buna bu şekliyle inanmak kesinlikle hatadır, kesinlikle batıldır değerli kardeşim. Yani içtihadın ne mana ifade ettiği iyi anlaşılması gerekir. İçtihat, mükellefin dini ile alakalı meseleleri araştırmada, soruşturmada, onları bulmada sarf etmiş olduğu emeğinin, gayretinin, çabasının adıdır. İçtihat bu manada dinde vardır ve bu hususta da muhakkak ki sorumluyuzdur. Yani içtihat etme, gayret etme, çabalama mecburiyetindeyiz. Ne hususta gayret etme, çaba gösterme, emek verme mecburiyetindeyiz? Dinimizi araştırmada, dinimizi soruşturmada, onu öğrenmede gayret etme mecburiyetindeyiz. Çaba sarf etme mecburiyetindeyiz. İşte bunun adı içtihattır. Ha, biraz önce ifade ettiğimiz gibi bu yönlü insan hataya düşebilir mi? Mümkündür, düşebilir. Ama bunu kalkıp da edille-i şer'iyeden bir kaynak olduğunu söylemek biraz önce de ifade ettiğimiz gibi batıldır, yanlıştır değerli kardeşlerim. Bunun çok güzel anlaşılması gerekir. Bazen bu manadaki bir içtihadı edille-i şer'iyeden göstermek için Müslim'de zikredilen bir hadisi şerifi istidlal yönünü saptırarak bizlere delil getirmeye çalışıyorlar. Yani daha doğrusu kendilerinin anladığı manadaki bir içtihadı biraz önceki zikrettiğimiz Müslim'deki, daha doğrusu zikredeceğimiz Müslim'deki bir hadisi şerifin istidlal yönünü saptırarak güya bizlere delil getirmeye çalışıyorlar. Hani bilindiği gibi bu hadis Buhari ve Müslim'de zikrediliyor. Hadis-i şerifin manasını buyurun hep beraber okuyalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerinde buyuruyorlar ki اِذَا هَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَادَ ثُمَّ أَثَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ. Hakim hükmedeceği zaman, yani araştırır, bir meselede içtihad eder, hükmeder ama bu konuda isabet eder. فَلَهُ اَجْرَانِ diyor. Ona iki ecir vardır. وَاِذَا هَكَمَ فَاجْتَهَادَ ثُمَّ اَخْتَاءَ فَلَهُ اَجْرَانِ. Eğer hakim hükmedeceği zaman içtihat eder, yani araştırır ama sonunda hata ederse bu hakime de bir ecir vardır. Buhari'de ve Müslim'de zikredilen hadisin metni budur. Ki tekrar ifade edelim. Hakem hükmedeceği zaman içtihat eder, yani hakkı arayıp hükmeder, sonra da bu hükümde isabet ederse o hakime iki ecir vardır. Eğer hakem hükmedeceği zaman hakkı araştırıp içtihat eder fakat sonunda hata ederse bu kimseye de bir ecir vardır diyor. Şimdi eğer hadise dikkat edilirse değerli kardeşlerim, muhaliflerimizin anladığı manada müçtehit hata da etse, isabet de etse bu şer'i delildir manasında değildir. Böyle bir şey yoktur burada. Buradaki anlatılmak istenilen şey gayet açıktır ki bu da bir hakimin hükmedebilmesi için ilk önce hakkı arayıp o konuda gayret sarf etmesidir. Ki bunun adı içtihattır zaten. Ve hükmedeceğinde de Allah'ın indirdiği ile hükmetme mecburiyetindedir. Hadiste anlatılmak istenen budur. Hadiste anlatılmak istenen budur. Yoksa birçoğunun anladığı manada Amerikan kaputu gibi fetva kesip de aman hata da etsen sevap, isabet de etsen sevap manasında değildir bu hadis. Böyle bir mana yoktur. Rabbimizin ayetlerinde buyurduğu gibi فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. İlahir, onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Ve sana gelen gerçekten ayrılıp onların keyiflerine uyma. Maide suresi 48. ayet. Yani değerli kardeşlerim, bu ayeti celilede de işaret edildiği gibi hakim, müştehit kim olursa olsun, isterse bir peygamber olsun, ki ifade peygamber sallallahu aleyhi ve sellemedir, isterse bir peygamber olsun, Allah'ın indirdiği ile hükmetme mecburiyetindedir. Hakim neyle hükmedecektir? Allah'ın indirdiği ile hükmetme mecburiyetindedir. Yoksa Allah korusun, Allahu Azze ve Celle'nin sair ayeti kerimelerinde de buyurduğu gibi وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmez ise işte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Her kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmez iseler işte onlar zalimlerin ta kendileridirler. Her kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmez ise işte onlar fasıkların ta kendileridirler. Maide suresi 44, 45, 47. Öyleyse burası çok önemlidir. Yani müçtehit içtihadında hakim hükmünde ne yapacaktır? Allah'ın hükmünü arayacaktır. Araştıracaktır, soruşturacaktır. Kur'an'ın ve sünnetin hükümleriyle hükmedecektir. İçtihat budur. Yani bunları araştıracaktır. Gerek nefsinde, gerek ailesinde, gerek çevresindeki diğer insanlara karşı hüküm vermede, hükmetmede Allah'ın indirdiğini araştırıp soruşturma mecburiyetindedir. Eğer bunu yapmazsa Allah korusun, işte biraz önceki Maide suresindeki zikredilen bu ayeti kerimelerin muhatabı olmuş oluruz. Allah korusun. Burası güzel anlaşılması lazım. Değerli kardeşlerim, yine aynı şekilde gayri şer'i bir içtihat yöntemlerine delil olarak getirdikleri bir hadis de Muaz hadisidir. Muaz ibn-i Cebel hadisidir. İçtihat mudafilerinin, rey mudafilerinin, akıl ve mantıkla hareket edenlerin iddialarının temelini oluşturan hadis bu hadistir diyebiliriz. Hemen hemen her fıkıh kitabının mukaddimelerinde yer alan ve içtihatla alakalı her mevzu açılışında delil getirilmeye çalışılan böyle bir hadis vardır. Hadisin metni şöyle, bunu biz defalarca anlatmışızdır ama dinlemeyen arkadaşlarımız varsa tabii yine burada anlattığımız şekliyle bir dinlesinler bakalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem güya Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderiyor. Ona işte sen Yemen'e gidiyorsun. Orada nasıl hükmedeceksin? Ne ile hükmedeceksin diye soru soruyor. Muaz Allah'ın kitabına göre hükmedeceğim diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tekrar peki Allah'ın kitabında yoksa ne ile hükmedeceksin diye soruyor Muaz'a. Muaz radıyallahu anh Resulünün sünnetine göre hüküm veririm diyor. Peki Resulünün sünnetinde yok ise ne yaparsın diye soru soruyor Muaz ibn-i Cebel'e. Muaz ibn-i Cebel kendi reyimle içtihat ederim diyor. Kendi reyimle içtihat ederim diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın elçisini muvaffak kılan Allah'a hamdolsun diyerek sırtını sıvazlıyor. Yani bunun bu halini güya ne yapıyor? Tasvip ediyor. Tabii ki bu doğruysa elbette ki Allah Resulü'nün bu ifadeleri onu tasvip manasınadır. Kendi reyimle içtihat ederim ifadesi var işte burada. Rivayet Tirmizi'de, bu Davud'da geçiyor benim bulduğum kadarıyla. Rey, kıyas ve onların anladığı manadaki içtihat mudafilerinin davalarını üzerine bina ettikleri bu hadisi isterseniz gelin hep beraber inceleyelim. Bu çünkü incelenmesi lazım. Aslında kestirmeden هذا حديث ضعيف deyip geçebiliriz. Yani bu hadis zayıftır deyip geçebiliriz. Lakin gayemiz karşı tarafa, tabi ilk önce kendimize ondan sonra karşı tarafa gayemiz yardımcı olmak ise öyleyse bunun üzerinde duralım. Bunun zayıflığını, nedeninin içinini bir anlatalım. Ki inşallah bunu delil olarak kullananlar da artık bunu kullanmazlar, reddederler. Ha, biz inanıyoruz ki bunun sağlıklı olduğunu zannettikleri için kullanıyorlar. Ama bunu inşallah sağlıksız bir hadis olduğunu yani zayıf bir hadis dinde bu gibi hadislerin hüccet olmayacağını bilirlerse samimi Müslümanlar bunu kullanmazlar. Evet. Değerli kardeşlerim, unutmayın ki bir hadisin kabul edilmesi veya reddedilmesi için onun üzerinde ehli tarafından ciddi bir araştırma yapılması neticesinden sonra karar verilir. Yani bir hadis kabul edilir veya reddedilir. Bu manada işin ehli ciddi bir araştırma yapmıştır, yapar ve bu neticede ya kabul ya da reddedilir. Bu inceleme ve araştırma bizim hadis usulü ile alakalı okumuş olduğumuz kaynaklarda gördüğümüz kadarıyla bu inceleme ve araştırma hadisin isnat ve metin yönüyle ele alınıyor. İsnat yönüyle araştırma onun ravilerine ve ittisal yönünden durumuna taalluk eder. Yani hadisin ravileri adalet ve vapt yönünden tam ve güvenilir midir? Senet muttasıl mıdır? Yani hadisi birbirinden nakleden raviler gerçekten birbirine mülaki olup ve o hadisi birbirinden işitmişler midir? Arada herhangi bir inkıta yani kopukluk veya bir ravi düşmesi var mıdır? Veyahut da senedin herhangi bir yönlü illeti söz konusu mudur? İsnat yönünden araştırma ana hatlarıyla bu şekildedir. Metinle ilgili araştırma ise onun yani zikri geçen o hadisin, hadis denilen şeyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen diğer hadislere ve Allah'ın kitabına umumi mana yönünden uygun olup olmadığını ortaya çıkarmak gayesine yöneliktir. Çünkü herhangi bir aykırılık veya tenakuz hadisin şaz ve münker olduğu neticesini doğurur ki böyle bir hadis kabul edilmez. Böyle bir hadis kabul edilmez. Daha başka araştırma yönleri de tabii ki vardır işin ehli tarafından. İşte değerli kardeşlerim, hadisin hem isnat ve hem de metin yönünden böyle bir araştırmaya tabi tutulması neticesinde insanda kesin bir kanaat hasıl olur. Yani bu işin ehli nazarında bir kanaat hasıl olur. Yoksa seninle benim değil. Ehli tarafından bir kanaat hasıl olur. Ve bu kanaat hadisin reddine veya kabulüne taalluk eder. Eğer ravilerin adalet ve dabt yönünden zayıf oldukları, isnatta ittisalin bulunmadığı, yani kopukluk olduğu ve illetli olduğu metnin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen diğer hadis metinlerine mana yönünden aykırı düştüğü, yani şaz veya münker olduğu anlaşılırsa ne yapılır? Hadisin zayıf olduğuna hükmedilir. Dolayısıyla böyle bir hadis kesinlikle delil olarak kullanılmaz. Bizim muhtasar olarak hadis usulüyle alakalı böyle bir araştırma neticesi sonucu bir hadis kabul veya reddedilir. Bunu anlatmaya çalıştık. İşte davalarının haklılığını onunla ispat etmeye çalıştıkları Muaz hadisi, değerli kardeşlerim, bu kaide ve kurallar çerçevesinde ele alınıp incelenmeye tabi tutulduğunda görülüyor ki hem metin yönüyle büyük bir illete sahiptir, hem de senet yönüyle büyük bir illete sahiptir. Yani bu işin ehli, hadis diye zikredilen bu sözün hem seneden hem metnen illetli olduğunu zikretmişlerdir. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle'nin de işi ehline verin buyruğu gereğince, eğer işi ehline vermemiz gerekiyor ise işi ehline vermişizdir. Bu işin ehli, yani ehli hadis, Allah kendilerinden razı olsun, Allah kıyamete kadar eksik etmesin bu kimseleri, bunların araştırmaları neticesinde bunun sahih olmadığı ortaya konulmuştur. Hadisin senet yönüyle illeti, bir kere hadisi kitabında tahriş eden Tirmizi diyor ki bu hadisi yalnız bu vecihten bilmekteyiz ve senedi de muttasıl değildir. Yani bitişik değildir. Kopukluk vardır senette diyor. Aslında başka hiçbir söze gerek duymadan hadisi yerinde okuduğumuz bu ifade işi bitiriyor. Yani hadisin baş tarafını okuyup eğer sonunu almazsak bu olmaz. Yani Tirmizi ona hadis demiş, almış oraya. Bunu kabul ediyorsunuz. Ama sonunda bu hadis sahih değildir. Bunu söylüyor, siz bunu almıyorsunuz. Bu olmaz. Yani Tirmizi burada almış olduğu bu hadisi ne yapıyor? Sahih olmadığını söylüyor. Hacer-ül Askalani ki bu konuda gerçekten otoriter insanlardan birisidir. Allah kendisinden razı olsun. Takrib-ü Tehsib dediğimiz kitabı orada diyor ki bu hadisin senedinde Haris bin Amr vardır ve bu adam meçhuldür. Yani bilinmiyor. Bu adam meçhuldür. Ve yine diyor ki İbn-i Avane bu hadis hakkında diyor ki bu adamın bu vecihten başka rivayetini bilmiyoruz. Yani sadece böyle bir yön, bu yönde bir hadisi zikredilmiş ama bu adam kim bilmiyoruz, bu kimse. Bunun yanı sıra İbn-i Kayyım el-Cevzi, Allah rahmet eylesin, o insan bu hadisi mevzu hadisler arasına almıştır. Yani onun nazarında da bu sahih değildir. İbn-i Hazım, Allah kendisinden razı olsun, onun da Usulü'd-Din diye tercüme edilmiş bir kitabı, orada da okumuşsanız görmüşsünüzdür. Orada bu hadisle alakalı şöyle söylüyor. Diyor ki eğer reyi, kıyası ve içtihadı savunanlar Muaz hadisini, işte biraz önceki zikrettiğimiz hadisi delil göstermeye çalışırlarsa onlara diyoruz ki, deriz ki bu hadis batıldır. Bu hadis doğru değildir. Bu batıldır. Şöyle ki mezkur hadis Haris İbn Amr isminde meçhul bir kişi tarafından nakledilmiştir. Humus hadis ehli de bu adamı tanımıyorlar. Görüyor musunuz? Yani hadisin senet yönüyle alakalı biraz önceki ilim ehliyle ne yapıyor? Müttefik ifadeler kullanıyor. Mutabakat diyor onlara da. Hadisin metniyle alakalı da diyor ki ve şurası da çok önemli bir husustur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz İbni Cebel'e eğer Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde bulamazsan ne yaparsın? Kabilinden bir söz sarf etmesi kesinlikle batıldır. Yani ilim ehlinin görüyor musunuz yakaladığı noktaları? Eğer Allah'ın kitabında ve Resulünün sünnetinde bulamazsınsa ne yaparsın? Bu sözü söylemez diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu söz yani hadisin metin yönüyle alakalı büyük bir problemi demektir. Evet. Hadisin metin yönüyle illeti ise biraz önceki İbni Hazm'ın son ifadeleri hadisin metin yönüyle alakalı bir problemdi. Tabi onu da aklımızda tutalım. Hadisin metin yönüyle illeti bilindiği gibi Rabbul İzzet el-yevme ekmaltu lekum dinekum. Bugün sizin dininizi tamamladım. Bugün sizin dininizi tamamladı. Maide 3. Enam suresinde biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. İfadeleriyle Allahu Azze ve Celle bu dinini tamamladığını bildirmiştir. Ve deniliyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl olur da böyle şeriata zıt bir söz sarf eder? Bırak Muaz'ın rey ile içtihat yapmasını, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi kendi reyi ile dine bir şey sokmamıştır. Kendi reyi ile dinle alakalı bir şey yapmamıştır. Hatta kendisine dinle alakalı sorular yöneltildiği zaman bile ne yapmıştır, ne reyini kullanmıştır ve ne de bazı kıyaslamalarda bulunarak karşı tarafa cevap vermiştir. Yani böyle yapmamıştır. O her zaman Rabbisinden ne yapmıştır? Vahiy beklemiştir. Onun içindir ki Necim suresi 3 ve 4. ayeti celilelerinde Rabbimiz وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُحَى. O kendi heva ve arzusundan konuşmaz. Onun konuştuğu kendisine ilka edilen bir vahiydir. Böyle zikretmiştir. Ve yine Ahkaf suresi 9. ayeti cellesinde ben sadece bana vahyolunana tabi oluyorum. Öyleyse bu ve emsali delillerin ortaya koymuş olduğu gerçek şu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinle alakalı hiçbir şeyde kendi heva ve arzusuna uymamıştır. Kendisine dinle alakalı bir şeyler sorulduğunda kendi inisiyatifine dayanarak içtihatta bulunmamıştır. Reyde bulunmamıştır. Bir takım kıyaslamalar yaparak birilerine cevap vermemiştir değerli kardeşlerim. O her zaman vahiy ile hareket eden birisi olmuştur. Her zaman vahiy ile hareket eden birisi olmuştur. Öyleyse hadisin metin yönüyle de illeti açık ve nettir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir söz söylememiştir. Dolayısıyla hadis ehli bu hadisi ne yapmışlardır? Sahih kabul etmemişlerdir. Öyleyse bizim bunu, yani bu hadisi delil getirerek dinde içtihadın varlığını anlatmaya çalışan kimselere söyleyeceğimiz şey, bu hadis sahih değildir. Dolayısıyla bunu kesinlikle kullanmayın. İçtihat sizin anladığınız manada değildir. Biraz önce anlatmaya çalıştığımız şekliyle içtihat insanın dinini öğrenme yolunda, uğrunda sarf ettiği gayretin, çabanın adıdır. Böyle bir içtihat vardır dinde ama sizin anlattığınız şekilde bir içtihat hem yoktur hem de bunun dinde edille-i şer'iyedir şeklindeki anlayışınız batıldır. Kesinlikle bu kabul edilemez. Hulasa mevzu ile alakalı söylenecek son sözler değerli kardeşlerim. Allah'a hamdolsun, Rabbimize hamdolsun, dinimizde herhangi bir eksiklik bırakmamıştır. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu ni'meti ve radîtu lekumul islâme dîne. Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve size olan nimetimi de tamamladım ve din olarak sizin için İslam'dan razı oldum buyurmuştur. Dinimizi tamamlamıştır. Neyle tamamlamıştır? Kendi indirdiği şeylerdir. Ki bunun biraz sonra inşallah izahını da yapacağız. Allah'a hamdolsun dinimizi kemale erdirmiştir. Kendisi tamamlamıştır dini ve buna razı olmuştur. Ve bunun adı da İslam'dır. Bunun yanı sıra dinde açıklanması gereken her ne var ise onu Resulü vasıtasıyla ne yapmıştır? Açıklatmıştır. Açıklamıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız bir hadis-i şeriflerinde ne buyuruyor? Cennete yaklaştıracak her ne var ise onu size açıklamışımdır. Ve yine unutmayın ki cehennemden uzaklaştıracak her ne var ise onu da size açıklamışımdır diyor. Görüyor musunuz? İnsanın cennete yaklaşacağı şeyleri ve cehennemden uzaklaştıracağı şeyleri Allah'ın Resulü açıklamış ise bir şeyin cennete yaklaştıran şey olduğunu, cehennemden uzaklaştıran şey olduğunu herhalde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden söyleyemez, öyle mi? Nereden bilecek? Ney cennete yaklaştırır, ney cehennemden uzaklaştırır. Dolayısıyla Allah bildiriyor cennete yaklaştıracak şeyleri de ve cehennemden uzaklaştıracak şeyleri de. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle kendisine hamdü senalar olsun, Resulü vasıtasıyla bizlere cennete yaklaştıracak, yani bizleri cennete yaklaştıracak her ne var ise onun diliyle bize anlatmıştır. Bizi cehennemden uzaklaştıracak her ne var ise bunu da yine onun diliyle bize açıklamıştır değerli kardeşlerim. Enes radıyallahu anhu'dan gelen yine bir hadisi şeriflerinde diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize dinimizde karışık olan, açıklanmamış hiçbir şey bırakmamıştır. Öyle ki diyor, içecek bir kabın içerisine üflemekten bile bizi nehyetmiştir. Yani bir su içme adabını bile bize öğretmiştir. Dinde hiçbir şeyi gizli bırakmamıştır. Açıklamıştır hepsi. Yine Ebu Zer radıyallahu anhu'dan o şöyle diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi semada kanat çırpan kuştan dahi ilim, yani malumat vermiştir. Yani semada uçan kuştan dahi bize ilim vermiştir. onunla alakalı bize bir malumat vermişti. Bizi bu halde bırakmıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu güzel sözleri, ben sizi gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bıraktım. Benden sonra ancak helak olanlar o yoldan saparlar. Ki bu hadislerin yeri, numaraları hepsi zikredilmektedir. İsteyenler bunu dersin sonunda benden alabilirler. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Rabbisinden almış olduğu gerçeklerle dinde hiçbir şeyi gizli bırakmamıştır. Açıklamıştır, netleştirmiştir. Gecesi gündüzü gibi apaydın bir yol üzerinde bırakmıştır insanları. Artık o yoldan sapan helak olur. Ve neticede değerli kardeşlerim, Rabbimiz bizim için uyulması gereken şer'i delilleri açıklarken, ki en son ifadelerimizle inşallah dersimizi bitirelim, Allah Azze ve Celle bizim için uyulması gereken şer'i delilleri açıklarken اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ, Rabbinizden size indirilene uyun ayetiyle bunların indirilen şeyler olduğunu zikretmiştir. Yani edille-i şer'iye dediğimiz zaman bir, Allah'tan indirilen şeyler. Rabbinizden size indirilene uyun diyor. Ve yine وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةِ, Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiştir. Ayetiyle de indirilenin kitap ve hikmet olduğunu zikretmiştir. İndirilenin kitap ve hikmet olduğunu zikretmiştir. Yani edille-i şer'iye kitap ve hikmettir. Ve hasreten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu ifadeleriyle şer'i delillerin sadece ve sadece Kur'an ve sünnet olduğu açıkça zikredilmiştir. Bunu defalarca sohbetlerimizde anlatmışız. Terektu fikum şey'in lan tadillu ma masaktum bihima kitaballahi ve sünnet. Size sarıldığınız müddetçe sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Bunun birisi Allah'ın kitabı Kur'an, diğerisi benim sünnetimdir, yani hadislerdir. Öyleyse edille-i şer'iye denildiği zaman şuurlu ve basiretli bir insanın aklına Kur'an ve sünnet gelmesi gerekir. Öyleyse şuurlu ve basiretli bir insanın yapacağı tek şey dinde kendisini kaynak edineceği ölçünün Kur'an ve sünnet olmasıdır. Edille-i şer'iye budur. Yani şer'i deliller budur. Hak bu ikisidir. Allahu Azze ve Celle yine Kerim kitabında El hakku min Rabbik, hak Rabbinden gelendir diyor. Öyleyse bir şeyin hak olabilmesi için, bir şeyin şer'i delil olabilmesi için Allah'tan inmesi gerekir. Allah ise indirdiğinin ne olduğunu zikrediyor. Kitap ve hikmet. Onun Resulü ise indirilenin Kur'an ve sünnet olduğunu açık ve net bir şekilde izah ediyor. Dolayısıyla son sözümüz, basiretli ve şuurlu bir insanın yapacağı tek şey dinde kendisini kaynak edineceği ölçünün Kur'an ve sünnet olmasıdır. Buna çok dikkat edecektir. Bunu başkalarına anlatırken, aktarırken de edille-i şer'iyenin Kur'an ve sünnet olduğunu anlatmasıdır. Rabbimiz bizlere indirmiş olduğu ölçüler çerçevesinde hareket etmemizi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.